Eguerdi on denoi, ordu batak dira osteguna, eta horrek esan nahi du kiroletik, eta kirolaren tartea iritsi dela Antxeta Irratiara. Beti bezala, Bidasoako eskualdeko kirol taldeek jokatuko dituzten neurketen berri ematera gatoz, Real Unionek Izarraren aurka neurketa garrantzitsua jokatuko du etxetik kanpo, Bidasoak atzo jokatutako neurketaren inguruan, eta larun batean, Lisboako Sportingen aurka jokatuko duen aurretikoa ere aipatuko dugu, hauek talde nagusien deialdiak, baina gainontzeko kirol taldeek neurketa gehiago dituzte, eta beti bezala, klubeko ordezkariak entzuteko aukera izango duzu gaurkoan ere, elkarrizketatu bat izango dugu gurean, OCR lasterketetan dabilen eta Irunen, kirol hori praktikatzeko gimnasio bat duen Asier Landart, adi lasterketa hauek modan jartzen ari direla, eta oso erakargarriak direla, Koldo. Eguerdion, Xabi. Eguerdion. Eguerdion entzuleak. Bueno, modan jartzen ari hasiak dira, baina ez dira edonorentzako. Ez dira edonorentzako. Aipatu behar dugu Asier Landart togoterreno bat dela, eta alakoa behar duela, ez? Hori da. Hala ere, bueno, lasterketa guztiak bezala, badaude kategoria desberdinak, elite kategorian ibilida, bueno, geroxeago xetasun guztiak emango izkigu, baina ere badago, jende normalarentzat beste oztopo batzuk gainditzeko lasterketa tipoak ere. Ongi da, errepaso egingo dugu, kirolei begira, asteburuak emandakoa eta asteak emandakoa ere Bidasoak Asoba Liga jokatu baitu, baina edozein kasuetan Europako zapore goxoa du Bidasoak nola nahi ere. Finlandian irabazita gero dagoeneko txartela eskuratu baitute horrengo faserako. Hori da, oraindik ez da matematikoa lehenengoak izatea, baina bigarren faserako txartela daukate, lasaitasun hori dute, eta orain bai, Jakobo Koetararen taldeak lehenengo postuaren bila ekingo diote, larun batean, eta gainera, jende askok espero zuen partidua Sporting de Lisboaren aurka, txapelketako talde onenetariko baten aurka. Bai, han berdindu egintzuten. Hori da. Eta etxean, irabaziz gero, esan dezakegu lehen postua matematikoa izango dutela. Izango litzateke, bai. Europan dara maten martxa ikusita, etzen estrainatzekoa izango. Hau eta gehiago, esan bezala, orduak bitartean, hemen, Antxeta Irratian. Bueno, Koldo, eskubaloiaz gero jardungo gara eta futbolarekin hasiko dugu asteburuko aurretikoa. Izan ere, neurketa oso garrantzitsua dauka aurretik Real Unionek. Izarraren aurka jokatuko dute Merkatondoako futbol zelaian eta zergaiti da garrantzitsua, aurreko astean Gijuelo garaitu ostean eta bigarren garaipena errenkadan eskuratu ondoren, talde txuri beltza jeitsiera postuetatik eta promozio postuetatik ere atera zen, baina adi, izan ere, Izarrak puntu berak ditu eta sailkapenean atzetik dagoen arren, esan bezala, biak 15 punturekin daude. Hau da, biak 15 puntu dituzte eta helburu bera dute. Alik eta azkarren beko postuak ekidin aurreko urtean pasa zituzten ezinegonak ez errepiketzeko. Gainera, Real Unionentzat garaipena eskuratzekotan balio handia izango luke, jarraian irabazitako hirugarren partida izango litzatekelako eta horietatik bi etxetik kanpo izango lirateke. Edo beste modu batera esan da, azken 8 partidotatik 5. garaipena. Bai, hori martxa ona izango litzake, kontuan hartuta, arazoa lehendabiziko jardunaldietan izan zela, lehendabiziko garaipena kostata lortu zutela. Egozen kasuetan, badirudi lan egiteko perrez direla, jokalariak, joan den igandean estadion galen izan nintzen, putzu bat zen estadion gal, lokatza eta, benetazko putzuak, piztinak bat ziren, egaletan bereziki, borrokatzeko lan egiteko partida izan zen, suerte pikin bat izan zuen reunionek ere, dena esan beharra dago. Euki berda, baina esan bezala, garaipena 3 puntu eta gutxienez, badirudi beste martxa bat hartua duela. Hori argi dago. Argi dagoena, momentuz, Izarra eta Real Unionek maila berdintxo erakusten ari direla ligan, eta beraz, oso neurketa berdindua izango dela. Gogoratu beharra daukagu, Mikel Orbegozok minartuta jarraitzen duela, eta beraz, Alberto Iturralde entrenatzaileak ezingo du aurrelaria Merkatondoan zela iratu. Talde txuri beltzaren entrenatzailea aipatzen dugula, beti bezala igandeko partidoaren inguruan galdetu diogu, eta hauxe da Izarraz espero duena. Bigarren garaipena jarraian lortuta gero, gauzak argiago ikusten direla, pozik gaude noski eta ilusio handiarekin ba hirugarren bat lortzeko. Igandean Izarraren aurkako partidua ba kanpo berezi batean pentsatzen dugu ba agian Javi Martínez ere ja ba gurekin egon gedera azkeneko momentu arte ez deu jakingo, baino posibilitate garbia da. Bestaldetikan ba badakigu ba Xabi Cardenasek 5. txartela jaso zuela igandean eta ezin izango dula jokatu, baina bueno, esan bezala ba ilusio handiekin goaz ba 3. garaipena jarraian lortzeko eta ja era bat atzeko postuak uzteko eta ja erdialdea joateko. Bueno, ba, Albert Iturralde berak aipatu du neurketak duen garrantziaz, beko postuak ekiteko eta taldearen konfiantza areagotzeko, gogoratu dezagun deialdia, igandean lauetan, Merkatondoa futbol zelaian, Izarra Real Unionen aurka. Hori, Real Unioni dagokiona, baina futboleko partido gehiago daude eskualdean, emakumezkoen gorengo mailan Hondarribiak Trintxerperen aurka jokatuko du Hondartza Kiroldegian, eta Marinok Beti Gazteren aurka lehiatuko da etxetik kanpo. Adi Beti Gazte, ba, 10-8 irabaztetik datorrela. Zelkapenari begira, Marino liderra izaten jarraitzen du, 21 punturekin, 2 puntuetara hain zuzen Beti Gazte dauka, zelkapeneko bigarrena, eta 3. zelkatua Hondarribia da, 16 punturekin, beraz, Marinoren partida ez da arrexea izango. Beti Gazte, 10-8 hori futbola da? Bai. Futbol emaitza. Ba, eskubaloia eta futbola eta saskibaloia izatekotan ere arazoren bat eukiko lukete. Beno, eta emakumezkoen futbola aipatzen dugula, joan den astean emakumezko Iberdrola Liga, punta-puntako jokalaria, izan genuen gonbidatu, greba mintzatu edo aipatu genuen, eta hoiek bai gola sartu dutela. Ba, bai. Esan beharra dago, azkenean bai lan hitzarmena lortuko ben dutela. Lortuko dute, salario... Akordia bada. 16.000 salario minimoa. Hori da, eta beno ba, behon deiela. Eta aipatu behar dena da, euneko greba deialdi egin zutela. Aipatzekoa dela, eh? Bai, bueno, errealen bada jokalari bat, uste dut presentatu egin zela, eh? Ba, Barcelonaren bueno. Kontako partida, grebarik ez duelako egin, jokalari bakarra. Euneko laurogeita meretzi koma bederatzea. Bai, eta aktan gainera epaileak jarri du, eh? Ba, jokalaria presentatu egin zela partida, baina tira. Esan bezala, ba, gutxienez lortu egin dutela hori makumezkoi dagokienez. Bai, gizonezkoi dagokienez, horrezko regional mailan, ba, Real Union aurreko astean 2-8 galdu zuen Mondragonen aurka eta jeitxiera postuetan sartu zen, egoera horri buelta emateko lehen aukera Urolaren aurka izango da. Urola momentu hauetan sailkapeneko 5. da, ez da batera erraza izango Goierriko taldea garaitzea, eta azkenik regional preferentean, ba bueno, Hondarribiak denboraldiko lehen 3 puntuak eskuratu ondoren, Axularren kontra etxetik kanpo batzen jarraitu nahiko du, Dunboa Eguzki Kastigarragako Mundarro jasoko dute etxean, eta gure txokoak Koskaxen aurka jokatuko du sailkapenean, erosoen dagoen taldea Dunboa Eguzki da, 6. 18 punturekin, eta Hondarribia eta gure txokoak, ba, sailkapena izten dute biak 3 punturekin. Hori bai, salbazioa 4 puntutara soilik dituz, daukate. Eta orain bai, behin futbolaren aktualitate guztia errepasatuta, ba, eskubaloiaren inguruan hitz egingo dugu, eta nola ez, lehenik eta behin, atzo Bidasoak jokatutako neurketa komentatu beharra daukagu, izan ere, Koldo, Bidasoak beste garaipen bat erdi etxi zuen atzo, Asoba Ligako, goiko postuetan mantentzeko. Bai, ba, garaipen berri bat eskuratu zuen Bidasoak atzo, 28-24, nagusitu ziren, ba, Jakobo Koetararen mutilak, Asoba Ligari eutxi nahi diote, eta gogoratuko dugu, ba, Bartzelonak 22 puntu bituelarik, 3. postua sendotu egin duela garaipen honi esker, ba, Bidasoak, 18 puntu bitu orain, 20 punturekin, ba, dagoen, Ademar León, bigarren seikatuak, hain justu, 4. irabazi baiti, 21-22, Liberbank Kuenkaren kontrako, ba, partida horretan. Edozein kasuetan eta garaipena lortu badute ere Mikel Zabalak atzokoan, Jean-Pierre Garokarene lankidearen mikrofonoetan partida ondotik aitortzen zion, zaila dela Asoba Ligan zentratzea ikusirik, Europan daramaten dinamika. Mikel Zabala. Bai, bardi usaia san, ez? Getozen bidai luze batetik, ganez, burua behar bada ba, pixan nekatuta, baina, bueno, magenik ikun bi puntu garrantzitsu zirela kopa asobalera klasifikatzeko, eta, bueno, nik uste bataldiak aurpegia manda bela, oso zer egon gara partidu osoan, eta bi puntu hauek nik uste asko gertu daten gaituztela gure helburura. Bai, eta larun batean jai handi bat, baina norgehiagoko handi bat ere espertinen arkoa. Bai, nahizta klasifikatuak egon, guk nahi dugu lehengo, bueno, taldeko ba, lehengo postu hori, ez? Eta hori pasatzen da, ba, ero larun batean hemen esportin jire basita, ero Macedonia, baina, bueno, gure lehin balen nahi dugu hori atera, eta egia esan, ba, partio politxe izango da. Larun bateko gakoan hono gongo da? Ba, nik uste egongo da lehengo hartalegun, ez? Aurreko egunien bezala egoten bada bestiei ba, oso zaila jarriko zaila gauzak, eta bestia ba, esportin jenin genuen lan berdina guk eitzen, ez? Partido serio bat inda, gure jokora jokatuz, eta bueno, hori, esaten izuten bezala motivauta ateratzia eta disfrutatzera. Bueno, ba, ia neurketa honen liseriketa egin gabe, burua eta fokoa Belux EHF Champions League-eko neurketan jarri beharko dute Bidasoako jokalariek, multzoen faseko ba, bi jardunaldi geratzen dira, Bidasoa, esan bezala, matematikoki bigarren fasean arituko da, baina orain, Jakobo Kuetararen taldea, ba, multzoko lehena izan nahi du, eta hori larun batean, Lisboako Sportingen aurka irabaztetik pasatzen da, normalena, ba, bueno, ikusitako, bueno, egindako demoraldia ikusita, ba, lehen faseko lehenak izatea, geratu bai, nahi dutela. Bai, eta mereziko lukete. Gogoratuko du ba Lisboan berdinketa lortu zuela, hain justu ba taldeak edozein kasutan, beno ba Europa zapore goxoa usten ari dio Bidasoko zaletuari, jokalari, baina Jakobo Kuetarak argi utzi du, behin Europako txartela eskuratuta, datozen jardunaldietan Asobal ligari eutxi berri dutela. Gogoratu behar dugu, beno ba saikapenean Barcelona noski urruti da, baina azken jardunaldietako emaitzak eman diren moduan, ba, hortxe Ademar León pixkate urrundu zaiela, Liberban Cuenca eta Logroño horrekin hortxe dabiltzatela estu, eta azken batean, beno, ez da gauza bera denboraldi bukaeran bigarren postuagatik lehiatzea, edo laugarren edo bosgarren postuak. Hori da, bai, atzo Balonmano Logroño Larriojak irabazi zuen, eta beraz, ba, bueno, Ciudad Encantada, Bidasoa eta Balonmano Logroño Larrioja hirugarren postu horretan berdinduta daude, gogoratu barraukagu, ba, bueno, Barcelona 6 puntuko aldera daukala Bidasoak, eta Ademar de León, ba, bueno, 2 puntu eskaxetara dagoela, eta gero, ba, hiru talde horiek daudela. Egia da, ba, bueno, normalena da, hainbeste partido jokatu ondoren, ba, bueno, partiduren batean flojoago ibiltzea taldea, eta bai, normalena da ere, ba, Jakobo Kuetarak prentxaurrekora ateratzea, eta, ba, Asobaligako neurketei garrantzia ematea. Hori bai, irundar askoren egutegian markaturik zegoen larun bateko eguna, eta jada, ba, iristear da egun hori. Azken urtetan, Champions League-en ibilien talde onenetariko bat, ba, zuzenean ikusteko. Hori, arratsaldeko lauetan izango da, larun batean hartalekun. Baina, bueno, eskubaloia asko maite duenarentzat, asteburuak eskualdean, ba, eskubaloi neurketa gehiago dauzka, emakumezkoetan, Gipuzkoako lurraldeko txapelketan, Txingudi Egaindar taldeak Ereintza Beixerreren kantxan jokatuko du, gizonezkoen txapelketara bueltatuz, Nazionale hiru txapelketan, Hendaiako estadioak larun batean, Pon Uztigen aurka garaipenera bueltatzen saiatuko da, Euskadiko senior txapelketan Ilkap Hondarribiak azken neurketetako bolada onari jarraipena eman nahiko dio BM Basauri Indupimeren aurka, eta azkenik Gipuzkoako lurraldeko bigarren mailan Txingudi Egaindar taldeak Legazpin jokatuko du Karibe Berri Taberna Legazpiren aurka. Tira, Karibe Berri, babesleak talde batzu ikustenak gainerakoan, hori da eskubaloiak atakarrena, eta, bai. Eta gainerakoan eskubaloian sasoiko dago Bidasoa, eta Maiten izean, Espainiako ligan ez dago lekaenea Maiten iztaldea, gelditu dezaken inor. Emakumezkoen zein gizonezkoen ligan sailkapeneko liderrak dira, eta emakumezkoen kasuan gainera neurketa bat gutxiago dute bigarrenarekiko. Aurreko astean Sonia Etxazarreta kirolgunean jokatu zutenez, asteburu honetan etxetik kanpo jokatzea tokatzen zaie, biek aurkari berdina izango dute, Asa Alicante, gizonezkoen neurketa errazagoa izango dela aurre ikusten da, alakantarrak ba selkapeneko azkenak baitira, ordea emakumezkoetan hirugarren selkatuak dira alakantarrak eta Lekainarekiko bi puntutara daude. Beraz, nola ez, astelenean norgehiagoka hauen emaitzen berri izango duzue, eta espero dugu, ba, bueno, bi taldeek, ba, Espainiako ligetan liderrak izaten jarraitzea. Saskibaloian hiru neurketetan jarriko diogu arreta, emakumezkoetan bi neurketan nagusitzen dira, batetik Hondarribia Ikasbasketek emakumezkoen nazional lehen mailan Nafarroara bidaiatuko dute Fonseca Basket Navarraren aurka lehiatzeko, eta bestetik lurraldeko emakumezkoen bigarren mailan Erroibidek etxean jokatuko du Astigarragako Mundarroren aurka gizonezkoetan. Erroibidek nazional bigarren mailan sailkapeneko azkena jasoko dituzte igandean Artalekun, Gipuzkoako talde baten aurka jokatuko dute, igoberriak diren Oñatiko Aloñamendi taldea. Hala ere, irundarrak ez dira fio arerioaz, eta hori Sergio Martinen hitzetan nabaritzen da, goazen Erroibideren entrenatzailearen adierazpenak entzutera. Ba, aste honetan Aloñamendirekin jolastuko dugu. Talde berria gure kategorian. Iaz provintzial mailan jolasten zuen. Ez dute ondo hasi, baina seguru gaude, gogoekin daude lehen garaipena lortzeko, eta gu zaitu behar dugu partidu aurrera ateratzea gure etxean, hasi que, a ber. Taldea, ondo dabil, baina pixka sorte txarra izan dugu azken minutuan bi hiru partietan, eta astrontan aurrengo astean partido ondo egin genuen lehenengo zatian, hasi ondo hasi genuen bigarren zatia, baina beraiek hirukoak sartu zituzten, gu erasoan ez genuen ondo egin gauzak azken zatian. Eta azkenean partida beraientzat izan zen, eta orain urrengo partidara pentsatzea, eta Aloñamendireko partida atera eta hirugarren garaipena lortu eta goruntz begira sailkapenean. Eta asteburuko neurketen errepasoa Errugbiarekin bukatuko dugu. Astelenean aipatu genuen bertan bera geratu zela Hendaiako estadioaren neurketa, ezin izan zuten punturik batu, eta horregatik sailkapeneko azken putuan postuan jarraitzen dute. Floria zen aurkako neurketa otsailaren 8an jokatuko da, baina aurretik asteburu honetako neurketari aurre egin beharko dio talde Hendaiarrak, eta ez da bat erraza izango, Langonen aurka jokatuko dute mailako liderra, eta kontutan izan da Hendaiako estadioak puntuak batzeko duen premia, ez da areriorik aproposena. Guzti honen inguruan Eneko Mazizior jokalariak hauxe dio. Hor duela irugarren astea da, beraz partidarik gabe, diakinez duela iru aste pausa aste burua zela, eta hor bi astez zelaiak itxiak izan dira euriaren gatik. Ara, aste buruntan Langonera joaten gira, diakinez Langon federal batetik jausten dela. Ara, ez gira beldurtu behar, puntu beharretan gira, beraz, ara, diakinez baitugula bi partida gutxiago. Ara, guri alik eta gehiena emaitea zinez Langonetik zerbait berriz etxera eramateko. Areko Eneko Mazizidorrek, aipatutakoa, aipatu duzu joan den asteburuko hori, gibelatu edo atzeratu egin den partida, otsailaren 8an jokatuko dela, baina abenduaren 22an ere jokatu beharko dute aurreko astean, ere bertan bera geratu zena, uste dute Tagnozen kontra, Bagdozen Tagnozen, beraz bi partida atzeratu dituzte. Zuloan sartuak eta gainera ezin jokatu. Ezin egoerari. Eta orain, lideranen aurka. Lideraren aurka, edozen kasutan egoera komplikatua, xetasuna bilduko bitugu uste dut helduen astean, segurenik, gonbidatuak izango baititugu, Hendaiako estadioko kideak. Eta pixkanaka ba, beti gora ari dena Txingudi Errugbi kluba da. Azken bi neurketetan garaipen bat eta berdinketa bat erdietsi ditu eta horrek selkapeneko zazpigarren postura igotzea ahalbidetu die. Jokalari bidasoetarrak geroz eta konfiantza gehiago dute, maila mantentzeko gaitasuna dutela erakutsi dute azken bi asteetan. Eta bide beretik jarraitzeko asmoa dute Domiberia, Errioxa izango dute arerio selkapeneko laugarrenak eta irabaziz gero, ba, inflexio puntu positibo bat izango litzateke Txingudi Rugby klubarentzat. Neurketaren xehetasun guztiak Inigo Kamarero, jokalariak eta lehendakari ordeak eman dizkigu. Larun batean berdinketa lortu zuen Zaiza Txingudi Rugby taldeak beraberaren aurka. Egin zuen eguraldi txarrak guztiz baldintzatu zuen partida. Zai egiten zen baloia garbi jolastea eta bakarrik entxegu bana lortu zuten eta alde bakoitzak. Txingudi lehenengo zatian eta beraberak bigarrenean lortu zituzten entxegua. Horrela, bosna bukatu zen partida. Bi puntu garrantzitsu lortu zituzten Txingudikoek. Lehenengo asteko lau puntu gehituta, sei puntu daukate zaikapenean. Eta beko taldean artean nahiko goian gelditu dira. Helburua azken bi partida hauek irabaztea zen, baina konten gaude sei puntu hauek lortu izana. Hurrengo partida Logroñon jolastuko dugu, larun batean bostetan, Riojaren aurka. Ez da partido erreza izango. Erriozarrek ondo daude ligan eta partida zaila izango da. Hala ere ez du etxiko garaipena saiatzen lortzeko. Inigo Kamararen hitzekin asteburuan dauden neurketen errepasoa amaitutzat emango dugu. Segituan Asier Landart izango dut aldamenean, OCR lasterketen inguruan eta bere gimnasioan egiten diren ariketen inguruan hitz egiteko. Hori ohartxo batzuen ondoren izango da, baina ez kezkatu, segituan bueltan gaudela. Azaroaren 24an igandearekin kantaldia arratsaldeko 4etatik goizi. Lehen partean Urruñako ikastolako haurrak eta Ziburuko Pieres Lartzabal kolegioko ikasleak. Bigarren partean belean daramatzat Einaute lorri eta diska behiaren aurkezpena. Neguko ondotik erromeria txaloak jateko parada baso bat eskuetan. Kuskustu txarangak alaiturik. Txartelak aintzinetik salgai dira 12 €. Urruñako Dongaiz trinketean eta Batika ostatuan, Pausuko sei ostatuan, Bainonako elkar dendan. Bertan 15 € izango dira. Beraz, ezaztu Urruñako ikastola eta Ziburuko Larzabal kolegioaren alde, azaroaren 24an Urruñako polikiroldegian izango garela arratsaldeko 4etan. Mestibul! Euskal Irratietan munduko musika entzuntzazu DJ Bulen eskutik! Ostiralero, 9-10 eta larun batetan 7-8 uinen bitartez, dantzan jarriko zara! Irratigintza gustukoa duzue, euskaraz lan egin nahi duzue, Euskal Irratiek bi animatzaile kazetari sekatzen ditugu denbora oso zartzeko 2020ko urtarrilan hasiz. Zuen CV eta motivapen gutunak igorri Euskal Irratiak 4@gmail.com erat. Edo postaz, Euskal Irratiak Jaialai etorbidea 15 64-420 Donibane Garazira. Hautagaitzak abenduaren 10 helarazi. Bueno, ba, esandakoa zorra da, hemen dugu jada aste honetako gonbidatua, Asier Landart du izena, eta, bueno, orain, konfiantzan gaudela, ba, tximino bat elkarrizketatzetik hurbilen izango da momentu hau, eta ez da itxuraren gatik, ez dute itxuraren gatik esaten, tximinoa diot korrik egiten dituen lasterketetan, era askotako eta zeltasun desberdinetako oztopoak gainditu behar dituelako. Asier, zenbatek esan dizu tximino bat diru dizula oztopoak zeharkatzen? Bueno, ba, askotan. Azkenean, arrazkiak eta bilak ikusten dituzten jendea, ba, daude osoituak gauzaik ikustera, eta, bueno, korrika eta zuk esan duzun bezala, oztopoak pasatzeko, boiz, trebetasun hori, bueno, ditugunok edo entrenatzen ditugunok, ba, tximinoak askotan ditzen gaituzte. Bai. Hori zen barruan. Bueno, saio osoan zehar epatu dugu, zu OCR lasterketetan ibiltzen zarelak, bueno, entzulei kontatu pixkat, zertan datzan OCR lasterketak. Aipatu ditugu oztopoak daudela, baina, bueno, kontatu guzu pixkat xetasun handiagoarekin. Bai, bueno, lasterketa hauek, oain, auge, ez, moduko batean daude, orain dela bost urte edo sei hasi ziren. Eta, bueno, lasterketa hauek, bueno, lasterketa popular bat bezala, ez, azkenean jende asko lehiatzen da, eta 8-12 kilometro barruan egoten dira gehienetan, eta daukaten, bueno, gauzen polita da, naturarekin kontaktu asko dauketela, ba, menditik, errekatik, ondartzatik, leku horietatik lasterketak egiten dira, eta hauen barruan, ba, oztopo ezberdinak ditugu. Trebetasun ezberdinak lantzen dituztenak, bueno, suspentsioa edo, zuk esan duzu mesala tximinoak ez, mesala lekutik saltoak egiten, ekilibrioa, indarra, igeri, zagiten, goitik eta betik, baiak pasatu, da loka gauzak, bueno, denetatik azkenean. Bueno, eta horretarako, imaginatu dut esfortzu fisiko handia eta entrenamendu gogorrak burutu behar direla. Nola sartzen zara zu, ba, OCR lasterketen mundu honetan? Bueno, ba, egia esan, iru ikasten neon Kanarietan, hirugarren mailan IBEF, eta ikusi nun ordenagailuan publizitatea Bilboko Spartan Race. Eta, bueno, beti, zakit, izan naiz olako gauzak egiteko pixkatola ausarta, eta ikusi nun, eta nire anaiari izan nion apuntatzen gara, venga bai, eta apuntatu nintzen, eta eta hemen gaude bai. Bueno, orduan aipatu diazu, gero hitz egingo dugu daukasun Irunen kokatuta dagoen daukasun gimnasioaz, baina bueno, IBEF ikasi duzula eta bueno, imaginatzen dut, ba, zure bizitza osoan kirola munduan ibili zarela, ezta? Bai, beti kirolarekin elkartu egon naiz txikitatik, kirola asko ditut, futbola, piragismoa, atletismoa, guztiak federatuak, eta, bueno, orain OCR edo lasterketa obstakulutan, eta bai, abantaia daukat, IBF ikasi dudala, eta, bueno, nire entrenatzaile naiz, orduan, bueno, modu honetan, ezagut, erresago intzaitez. Bai, bueno, horrek ere, autoexigentzia maila handia eskintzen du, zuk zure entrenatzailea izatea. Bai, beti hori askotan esaten dut, gustatuko litzaidake entrenatzaile bat izatea. Baina hemen Euskadin ez dago jende gehiago hau lantzen duena den, bueno, gure gimnasioetik, ez? Eta distantzia dauden entrenatzaileak zaizkit gustatzen zenei kontaktu, eguneko kontaktua gustatzen zait entrenatzaileekin edo hola beti indet, orduan, ba, ni neure burua entrenatzen dut. Eta, bueno, gustatzen zait, baina askotan gogorra da. Gogorra, eta zaila izan behar duzu, keipatu duzu, ba, bueno, OCR lasterketak duela gutxi sortu zirela, bueno, printzipioz, ba, nahiko popularrak zirela, baina orain, pixkanaka, kakotxen artean aipatuko dugu profesionalizatzen hasi dela, bueno, liga bat sortu da azken urteetan, nola evoluzionatzen ari da OCR mundu hori? Bai, egia esan asko aldatu da azkeneko urteetan, asko profesionaltu egin da, ja dago jendea honetaz ez bizi dena edo laguntza asko dituna, eta bai, asko profesionaltu izan da, ze azkenean markak sartzen nahi dira, bueno, ez dakit jendea ezagutzen duen, baina hola Spartan Race hola da famatuena, eta pues, munduko txapelketa daude, Espainiako txapelketa, Europako txapelketa, eta bueno, leku batzutan eta bestetan sartzeko ba erresultado onak izan bardia eta jendea ba hor sartu dago geroz eta gehiago eta dena askoz profesionalizatuagoa. Bai, lehen ba bueno, lasterketetan asfaltoan edo mendi lasterketetan zebilen jendea ba bueno, horretara zegoen, gero pixkanaka ere ba OCR munduan sartu zen ba bueno, probatzeko eta azkenean OCR munduan sartzen dira. Zu sailkapen horietan bueno, nik badakit, baina palmares bat aipatuko bazenu, zenbat podio edo zenbat lasterketetan ba garaipenak lortu dituzun, kontatu diguzu pixkat zure palmaresa. Bueno, ba ni honetan ja hirugarren urtea bete dut honekin, eta aurten uste dut 28 kompetizio egin ditudala, 28tik 24 nazionalak, eta 24tik 22 podio egin ditut, eta 10 aldiz irabazi egin ditut lasterketak, eta falta zaizkidan 4 klasiketa ba internazionalak izan dira, 2 Europako mailan eta 2 munduko txapelketan. Bueno, ba, esan daiteke ba bai maila nazionalean eta europar mailan ibilia zarela. Zurekin batera ere Irungo gimnasioan entrenatzen duten bianai aurten ligan ere oso fin ibili dira, eta badakigu ere bi neska atleta ere oso fin ibili direla OCR ligan. Bai, zu esan duzun bezala, bikiak, Imanol eta Jose Mari Peso, nik ezagututako betidanik, honetan hasi nintzenean saiatu nintzen beraiek animatzen sartzea, zen kirol honetarako kualitate kristonak dauzkate biak, eta azkenean aurten lortu ditut sartzen, eta bueno, hemen egiten dugun entrenamendu jarraia konstantean, eta beraien beraien bueno, kualitateko zonak dela, eta Jose Mari Pesa urten Espainiako ligako txapelduna izan da, eta baita ere Espainiako txapelketako irabazlea. Imanol izan da Espainiako ligako laugarrena, eta bueno, nik Espainiako bigarrena. Eta nesken aldetik Irati Behorlegik ja bere bigarren edo ia hirugarren denboraldia, bigarrena uste dut izan dela, eta Espainiako txapelduna izan da baita ligakoa, eta Espainiako txapelketa baita bueno, irabazlea izan da. Bueno, ba, gure, esan daiteke gure baiaran bi txapeldun ditugula, Espainiako bi txapeldun ditugula. Bai, bi txapeldunak hemen Irunen entrenatzen. Eta falta izan zait Andre Azkunek berria dela, vale? Baina judo, karate eta defentsa personatik dator, eta oso indartsua dela. Kualitate oso onak ekarretzen zituen, eta egin dugun entrenamenduarekin Espainiako Open kategorian bi gailegokin inzidun txapelketa, ekipoko txapelketa markatu, eta munduko txapelketan hirugarrenak izan zirela. Hori bai, da marka, beraz, zurekin entrenatzen duten jende asko, ba bueno, elitean eta ikasle asko ere maisua gainditu dutela bai. Agerian utzi da. Kontatu guzu pixkat esperientzia hori, ez? Ba bueno, nola hasten zeren lehiatzen Bilboko Spartan Racean, gustatzen zaizu, gainera sailkapen polita lortzen duzu zure lehenengo lasterketan, pixkanaka hobetzen joaten zera, eta Europako txapelketan sartzea ere lortzen duzu. Nola da, liserik eta prozesua nola da? Hola, egun batetik bestera hainbesteko emaitzak lortzea. Bai, bueno, esan duzu bezala, lehenengo lasterketan Bilboko Spartan horretan 49. izan nintzen, 2000 da piko pertsona, bueno, orain pentsatzen dut, eta esatu dut, uf, ba, ze txapelketa txarra ez, baina lehenengo txapelketa izateko, eta ez nekin nora, oza, zena negoen egiten, ez? Iristen zera hor, eta zer da, ez? Eta baina, zakit, txintxazio oso gona neukan, eta beti korrika ondo eman zait baita orduan, entrenatzen hasi, egia da urrengo urtean lasterketa berdina inun, eta ja bosgarren postura iritsi nintzela. Eta gainera oso polita, zeren lasterketa hauek daukatena da, mejora hori asko notatzen dela, ez bakarrik korrika, hori marketan, erlojuan ikusten dela, baizik eta obstakuluak gainditzea, hasiera batean, igual ez dituzu gainditzen, edo asko kostatzen zaizu, eta pixkanaka modu objektibo batean ikusi dezakezu nola gero juten zela oztopoak bata eta bestea geroz eta hobe pasatzen. Bai, gero ikusten da, bueno, kirola superazioa dela, bakarnako superazioa oztopoa gainditzea, egongo da oztoporen bat gainditzen ez duzuna, baina bueno, urrengo lasterketan hobetu eta gainditzen duzuna. Eta Europako txapelketetan ze esperientziak izan dituzu? Ba, ia esan esperientzia oso onak, lasterketa azkenen Espainiako mailan lasterketa mota batzuk ikusten dira, eta Europan beste mai handi bat izaten da, ez bakarrik korrikalarietan, ez? Zen, adibidez, nik ohituta nago lasterketa batea jutea eta ja hasieratik buruan egotea eta irabazteko, ez? Horretan egotea, baina Europara juten zea eta igual obstakulu tipoak edo ezberdinak dira, beste gauzetara ohituta daude eta gero exigentzia baita oso altua azteatzen zea eta lehenengoak kriston maila eta kriston nivela dute, baina oso ondo, oso polita. Aurten Bikiak eta Joks, Jose Mari eta Imanol eta nik european ekipo taldean egin genuen baita ere, eta 8. Lortu ginen iristea, eta esperientzia oso ona zen, ikusten ziren ekipo guztiak bere estatu mailako selekzioa ziren, ez? Rusiako selekzioa, Alemania selekzioa, Frantsesa selekzioa, eta gu ginen gimnasio bateko 3 lagun hor beraiekin oberenen mailan kompetitzen. Beraz, esan daiteke Europa mailan OCR lasterketak garatuagoak daudela Espainia mailan baino. Bai, esan daiteke bai, baina ezberdinak dira. Osea, dinamikoagoak, obstakuluak, Espainia mailan adibidez suspentsio mailan zailagoak dira, adibidez. Ez? Dira motelagoak pasatzeko obstakulak eta haiek bilatzen dute beste gauz bat arinagoak, eta orduan dauden obstakuluak adibidez altuera eta dauzkatenak abantaia dute azkarrago pasatzeko. Mm-hmm. Ez dira oso zailak pasatzeko, pasatzeaz, baina beraien abiaduran egitea, trebetasuna. Bai. Lehen aipatu duzu, 28 lasterketa egin dituzula aurten, eta baita ere aipatu duzu, badagoela jendea profesionalizatzen ari dena, eta markak sartzen ari dela, zu guzti hori nola finantziatzen duzu? Esan edo, baduzu markaren bat lasterketetan parte hartzea ordaintzen dizula, edo behintzat bidaiak ordaintzen dizkizula, edo nola antolatzen zara? Iesan laguntza oso gutxi ditut. Batzutan markak interesatzen dira, baina bakarrik berai produktuak ez, edo publizitatzea, eta adibidez, ez dakit, kirol errekuperadore krema bat, ez? Adibidez, ematen dizute beraien produktua eta zuk publizitatzen duzu, baina diru hartik ez duzu ateatzen. Aurten dakat, abantai hori zen lehen urtean resultatu honak lortu nituen, orduan lasterketa asko gonbilatzen daute, orduan adibidez, edo dortxala da, doainek ateatzen dut, edo batzutan bidaia, baina gehienan, mila guztia, nire poltsikotik ateatzen dut, eta europeo bat, mundial bat, eta holako gauzak, nik horretzen ditut, batzutan, oso gutxitan, oportunitate honak ateatzen dira, adibidez, oain Kanarisetara banoa azte bat, han formazio batzuk ematea jendeari, nik entrenadore bezala eta bar, eta hortik diru bat ateako dut, baina dena azkenean da ordaintzea korrekaiteko. Eta ikusi duan agatik prezioak eta bar, ez dira merkeak, normalean merkea, baina autofinantzak eta horretarako ere, baina ez espreski horretarako, ba bueno, Irunen OCR lasterketetan praktikan jartzeko gimnasioa iriki duzue, denontzat gimnasioa, kontatu iguzu pixka denontzat gimnasioaren filosofia eta bertan egiten diren ariketak. Bai, bi gimnasio ditugu, ez, bat Hernani eta Irun, Javi eta nik Irunen lan egiten dugu, biak nire kidea, nire sozioa, eta han bai entrenamendu funtzionala, jendea ez baldin badaki zer den, crossfit modukoa, baina alterofilia eta gauza horiek kentzen ditugu, dena gehi autokarga, bueno, bakoitzaren gorputze koordinazio hori bilatzen duen kirol edo ariketa fisiko mota bat, eta obstakuluen edo OCR-en entrenamendurako klase espezifikoak egiten ditugu. Zuk esan duzun bezala, denontzat izena da gure gimnasioaren izena, eta izena esaten duen bezala da bilatzen duguna. Ez jende asko, jende guzti, jende mota ezberdineko jendea etortzea, lana edo kirol egitega, eta bilatzen duguna denak ondo gotea, denak bere lekua lortzea, eta denak eroso eta modu honean eta jendearekin erlazionatzea eta bere lekua bilatzea azkenean. Bai, ze jende asko, bueno, kirola egin nahi duena, baina igual bere forma fisikoa onena ez dena eta gimnasiora joaten dena edo sare sozialetan ikusten duena agian pixkat isutzen da, ez? Lehenengo bistazoan botata, baina bueno, zuk aipatu duzuna, ez? Guztiok parte hartu dezakegu bertan, bakoitzak bere ritmoan eta hori amezua, ez? Edonor parte hartu dezakela kirol horretan. Bai, mensajea, bueno, oso klaro da, ez, denontzat, baina nala ere, kanpotik ikusten denean, ez, azkenean beti askotan ikusten da, ez, hola, ez dakit nola esan, baina gauzak zaienak edo, ez, ikusten dinak, edo ni adibidez entrenatzen badut, eta bideo bat igotzen bada, edo, hori da ikusten dutena, baina zuk esan duzun bezala jendea guztientzako, eta mai gutxi baldin baduzu edo mai handia baldin baduzu, klase berdinean egon zaitezke eta zure lekua lortuko edo aurkituko duzula. Bai, jendeak ulertu esan izan daiteke, ba, kamelot bat, baina jende handian zan, baina hala ere gazteentzat ere klaseak badituzue. Bai, hori da. Kamelot bat bezala, baina jende horientzako eta baita ere junior txikiak ditugula. 6 urte, 8 urteko klaseak eta gero 10-12 urteko txikientzat baita ere. Motrizitate eta aparatu motorra eta koordinazio eta psikomotrizitate guztia lantzen dugu. Gero nahi duten kirola edo nahi duten aktibitate fisikoa modu eroso batean egiteko. Baizik, beste jende asko jungo da zuen gimnasiora, ba, bueno, bera praktikatzen duen kirola edo adibidez korrika egiten nahi baduen, ba, bueno, errendimendu hori hobetzera, ez? Eta hori da bilatzen duzuena ere, ez? Bai, hori da. Bi pertsona mota ditugu, batzuk etortzen diela bere aktibitate fisiko nagusia denontzaten egitea, eta gero beste batzuk errefortzu maila, bai, korrika, mendian, tenisean, futbolean, rugbyan, mai hori edo forma maila altuagoa izateko, ba, gure entrenamenduak egiten dituzte, eta bien artean, bueno, erosoago eta potenteago egoteko. Bueno, eta bukatzen juteko, pertsona batek, orain entzule batek, justo gure elkarrizketa entzuten ari dena, ba, bueno, kuriositatea sartzen bazaio eta ba, denontzatera hurbildu nahi badu. Nora joan behar da, non ikusi dezake informazioa, ze mezu bidaliko zenioke pertsona horri? Bueno, lehenengo nahi badu gure webgunea denontzat.com sartzea, eta hor, bueno, informazio guztia daukagu, bai Hernani edo Irungo gimnasioa etortzeko, eta, bueno, baita ere esatea, lehenengo klasea doainik dela, etortzea, probatzea, gurekin hitz egitea, ikustea dagoen, bueno, ambientea, eta ja, bigarren aldia etortzen bada, bai apuntatzeko ja itzingo dugu, eta, bueno, gu gaudeko katuak, bentaz jeisten den maldan traperos de Maus ondoan, ore poligonotan. Ori da poligonotan, bai. Eta pues problemari gabe gurekin kontaktua jartzean, nahi badu baita ere Instagrametik, sare sozialak mugitzen badia baita ere. Eta, bueno, esan dugun mezua, etortzea, beldurri gabe, probatzea, esperientzia honak ematen ditugula, baita ere ikastoletan, eta askotan ba, etortzen dira probatzea, eta, bueno, ba, baita ere gabonetan, eta udalekuak egiten ditugula, txikiekin, eta, bueno, pas... gonbidatuak daude nahi dutenean etortzea. Bueno, azken galderatxoat, badago proiekturen bat hemen eskualdean OCR lasterketaren bat ospatzeko, edo zer pentsatuta daukazue? Ba, bai, larun bat honetan dakat bilera bat Bilbon, eta, bueno, azkenean, pixkaten nik ikusten dute responsabilitate hori daukadala kirola, honea ekartzea eta hemengo jendea probatzea eta bizitzea azkenean eta bueno lortu dut hemengo lasterketa potenteekin, ez? Bueno, bat gladiator deitzen dena, beste bat azken gudaria, ba hiruen artean biltzea eta saiatuko gean datorren urterako Euskal Herriko txapelketa bat montatzen eta aurrera ematen. Bueno, ba, hortxe primizia, eta aurreko galderan eman duzun erantzunaren edo mezuarekin geratzen gara denontzateko kirola dela, eta nolabait, ba, Irunera eta eskualdera ekarri nahi duzula niregatik, nire partez hau da dena, baina ba, bueno, elkarrizketatu guztiei bezala, ba, urrengo tartetxoari paso emateko, azken, bueno, kanta bat jartzeko eskatuko dizut, zein da hautatzen duzun kanta? Bueno, asko gustatzen zait Survivor bi, txugueieko Survivor remix bat. Bueno, azkenean modu epiko batean edo niri gustatzen zait, barrura sartzen zait eta lasterketetan indarra ematen didan kantu bat da, hitz egiten du, bueno, superviviente, ez? Ba, moduan aibitzen zehala gauzak aurrera eramaten eta bueno, pues, hori gustatzen zait. Bueno, ba, bikain, datorren tartetxoari motivazio handiarekin helduko diogu, eta, ba, bueno, geratzen zaiguna da, zuri eskerrak ematea hasier gurean izateagatik, eta animo, bai, lasterketetan, bai, denontzat gimnasioaren proiektuarekin, eta nola ez, ba, datorren urtean, ba, Euskal Herriko txapelketa hori, hemen, Bidaso eskualdean gurean izate, ba, edukitzagatik. Mi esker Xabi, mi esker guzti entzutagatik eta eskerrik asko ba, entrevistatagatik. Osondo, eskerrik asko eta ondo izan. I'm not hortxe ba, modan jartzen ari den beste lasterketa mota bat ezagutzeko aukera izan dugu, eta baita lasterketa horiek entrenatzeko, gestionatzen duen Denontzat gimnazioa ere, eta bueno, ba, nahiko motibatu baitu hautatu duen kanta, Survivor, Tom Rider pelikularen Survivor, egia da, ba, pixkat bere lasterketa ba, Tom Riderren antzerako modalitatean izaten direla. Bai. Bueno, ako kiruletan ere musika motivazionala garrantzitsua izaten da. Guria bezala, guria bezala. Bai, hori da, guria bezala, eta bere ala, ba, bukatzen dugu jada, zenbait kontu aipatuta, Pero agora gure sintonia ere, motibatzeko modua. Nahiko motibatea da bai. Eta esan bezala, beno, ba, gauza bada, ba, goi mailako kirolarien kontua eta asteburuak emango duena, baina gure entzulentzako ere kirola egin dezaten, ba, proposamenak eta beno, ba, informazio osagarri ere badugu beti saio bukaeran aipatzeko. Xabi, zer du? Hori da, batetik Gamonetako krosean lehiatzeko izen emateak irekiak daudela aipatu behar dugu, gainera aurten promozio berri batekin dator, aurrek urtean lasterketan parte hartu bazenu, ba, dortxala eramatarekin 5 € itzuliko dizute. Gogoratu ezagun Gabonetako krosa, Bidasoa Atletiko taldeak antolatzen duela, 5 km lasterketa dela, Irunen ospatzen dela, eta dortxalak, ba, 10 €rengatik kirol probak webgunean erosi daitezkela. Ongi da, hori abenduaren 20? Abenduaren 14ean. 14ean egingo dute, Gabonetakoa. Beno, ba, bestertxo baita aurreratu dute beharra da. Ondoren noski abenduaren 21ean, San Silvestre lasterketa izango da Hondarribian, horren berri emango dute aurrerantza, eta gogoratuko dugu joan den astean aipatu genuela ere, Fort Berti zerdi maratoirarako baita ere. Bidasoatetiko taldeak ere izen emate epea zabali duela. Hori da, uste dut 10 € 10 km-koa. Eta 14 € erdi maratoia, ba, bueno, orain, lehenengo hori, lehenengo 200 €, gero ja pixkanaka, ba, prezioak igotzen joko da, edozein kasuetan, beno, ba, dortxalak eskura, ohiko lekuetan, Bidasoatiko taldearen bulegoan, eta bestela, kirolprobak.com, ba, plataforma dago horretarako, beno, ba, beti lasterketa guztien berri ematen dutelarik hor. Hori da. Ongi da, ba, hori batetik eta bestetik. Hori lasterketen maitalentzat zuzendutako mezutxoa, baina mendia gustatzen zaionak ere asteburu honetan Irungo mendizaleak antolatzen duen mendibueltan parte hartzeko aukera izango du. Aurreko astean egitea aurreikusita zegoen, baina denboralearen ondorioz igande honetara atzeratu dute. Bi mendibuelta proposatzen dute. Bat Itxasu eta Bidarrai artekoa, eta bestea, ba, Itxasutik irten eta Itxasu bertarako bueltoa. Bueno, igandean planik ez baduzu eta mendia gustatzen bazaizu, 7:20 irtengo da autobusa Hondarribitik, 7:10 Gurutze Gorrian geratuko da, eta 7:00, ba, Irungo biseratik mendibuelta egitera irtengo dira. Bueno, baia da, eguraldiak ez duela gehiegi lagundu azken bi asteetan, baina bueno, ba, udazkena badela, mendian aritzeko urte osoa, baina udazkena badela, mendian aritzeko garaia, batzuk onjobila, beste batzuk, ba, ibiltzera sikiera bali bada ere, baina hortxe, ba, proposamen polita. Eta azkenik eta kirola egitearren, horretara ziko dugu Irungo udalak, Irun kirolek, ba, zabaldu berri egin duela azken portu eta Artaleku kiroldegietan, ba, 2020ko, ba, lehendabiziko Iruilekorako edo, esan genezake, neguko Iruilekorako kirol ikastaroen izen emate epea. Asikorriga. Hori da, abenduaren 3 bitartean izen eman daiteke, beno, ba, itzordu hartu, esan nahi dugu, izan ere abenduaren 4 egingo da, zozketa, gero bakizue, zerrenda batzuk ateratzen direla, ordu jakin bat duzula, kirolegira jun edo internet bidez izen emateko, hor beti borroka izaten da, eta nabarmendu, besterik ez, 366 ikastaro, dela, ba, eskainiko bituztenak, 245 horietatik, 245 igeriketari lotutakoak, hori izan beharra dago, ba, gehiena, hori dela, eta 4000 plaza baino gehiago, izango dira, hain justu, ba, aukeran, guztira 1842 hartalekun eta 2341 azken portun, 4203 plaza guztira, esan bezala, ba, ikastaro hoietan, beno, ba, eskaintza zabala da. Ba, bai. Gogoratu besterik ez, ba, Irungo udalaren webgunean, irun.org/irunkirolen xetasun guztia bituzuela, eta abenduaren 3 bitartean zabalik dela izen ematepea, eta hori, bai, oso garrantzitsua, Irun txartela behar bezala eduki behar dela. Hori egiteko bestela zail, gaur egun administrazio elektronikoa ezinbesteko baita, kiroldegiarekin edo zertarako. Barkuen jokoa preste ukitzea. Bai, hori da, hori da. Beno, azken ohar bat, abenduaren lauean zozketa egingo da, jakitera mandutenez, abenduaren bederatzean abiatuko da, jada, izen emateko epe hori gero luzatzen da, ze beti badira itxaron zerrendan direnak, hau eta beste. Beno, Irungo udalaren webunean bituzue, helduen ikasturterako ez, helduen urtera hasierarako. Eskaintza guztia, normalean urte berriarekin beti badira, alako ikastaroetan apuntatzen direnak, urte berria ohitura berriak, bilatuz gero, momentuz gu gure ohiko usadioarekin, bukatu dugu, ostegunetan, eta gogoratuko dugu astelenean, beti bezalaxe, Xabi Garokaren eta zurekin, asteburuko baitza guztia bilduko bitugula. Hori da, baina ahaztu ez dezaguna ahaztu, gaur ere Hondarribian egingo den itzaldi bat dagoela, traineruen jatorri historikoa izenburua duen itzaldia, imaginatzen duzuenez, arraunaren inguruko itzaldi bat da, arrantza botetik bote izatetik kirola izaterainoko bilakaera azalduko du Xabier Alberdi izlariak. Gaur esan bezala gaur izango da itzaldia, 7:30etan Hondarribiko kulturetxean, eta sarrera doan da, eta orain bai, hauxe izan da dena, Koldo. Eta helduen astelenean esan bezala Xabier hemen izango dugu, Hemen izango dugu, aurrekoan Finlandian zegoen, Finlandiatik Munitzera bidaiatu zuen, astelenean hemen izango dugu. Partida atxaldeko 8 aldera bukatu eta goizeko 8 hemen egotea, 12 orduan Finlandiatik ona, zaila. Beno, helduen astean gehiago, Xabi, mila esker. Mila esker, Koldo. Ai, bai, zanutxa.